وکانو بی عبادتهم او عباد عبادت دے کافرانونا کافرین ہی منکر رابطان بنو منی چی دی زمین بندگی کری گا و ازا تطلع علیم کل چورستیش پدائی بانے آیاتون آیاتون زمین بیناتن دا سیتنا چاہ بلکل واضح دی مدغر بتعمل نقال اللہ کفر و یا دفانت کافران دی للحق قرآن تا لما جا ہم کل چدا قرآن دا دی تحاز آسفر مبین دا جادو کار دا قرآن تے جادو دی ان یقولونا بلکہ والدہ کافران افتراہو پیغمبر دا قرآن دا زان نگو کرو قلی اے پیغمبران افترائی تو ہی کما دا قرآن دا زان نگو کرو اللہ تعالی مالا سزارہ تی فلا تملکو نلی تاکو اختیار نلرائے وسنوے طاقت نلرائے زمان تحج دی من اللہ بدفقول دا عذاب دا اللہ تعالی نشان سر ایز تاکت نلرائے و عالمو دا اللہ تعالی عالم دی بما پہاوا جگڑی تفیز پاو خبرو تفیزو نفیه کتاب وقت کی گئتا ہے کی داخلی گئتا ہے کی جگڑی کہتا ہے کی انکار دا قرآن میں کفا دینی کافی دی اللہ تعالی شہیدن گوا پمیز زمان پمیز تاسو کی پدی خبرہ چرا قرآن حق دے و هو الغفور دا اللہ تعالی بخون کی الرحیم مہربان دے قلوہ پیغمبر دیتا ما کنتو نیمزو بدعا من الرسولین نوی پیغمبر حتی چی زمانتا سے انکار گئے وما عبری علیم خبر مائی فعلو بی چی سکولش ما سر دنیو مور کی ولا بکم او نتا سر ما تدا پتنشتا این اتبیعو فدیسی دن کتاب دارین کنز الا ما یوحا مگر داغشی جواہ کولش علی ماتا وما علا نیمز الا نظیر مبین مگر یرون کے اختارا قلوہ پیغمبر ارائیتم ما خبر کہ انکان من عند اللہ قویدہ قرآن دا اللہ دو طرفنا و کفرتن بی او تاسو دو دین انکارو کو فما تقولون سباب تاسو سوائے دا جواب لیا و شاہد شاہدن اور حال دا دے چک گوائی کئی گوائی کئی انکی من بن اسرائیل بن اسرائیل ان علا مثلہی پا حقیقت دی یعنی دو پشن علی دا علا مثلہی کی دالت پا مثل زائد دی علی ہے تو سبان دے دے قرآن پا حقانیت باندے اگا عالم بن اسرائیل علا مثلہی علی ہے یعنی شاہد شاہدن گوائی کے ہو گوائی کے ان کے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل نا آدھے ہیں پاک کانیت دلی قرآن فا آمنا غی مان لولو وست اکبر تم او تاسو انکار کو چی تاسو انکار کو نمن ازول منکم ستاسو نکم راسو کشتا ان اللہ آبی شکا اللہ تعالی لا یهدی توفیق نور کے القوم الظالمین قوم ظالمانتو ومن قبله کتاب موسا اماما ورحما وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين قد هي آيات نبي الله تعالى دكا سرانو دي او کمزوري بيان كي او هغا ديرات سختا کمزوري دي دي دا معلومة خبره دا چه تكبر و غرور دا انسان عقل دا مسخ كي ختم كي فتكبر سرا او غرور سرا د انسان عقل دا بالکل مسخ ګرځي متکبر انسان خپل عقل او خپل عمل دا د ښه او د بد معیار ګڼي متکبر انسان چې کوم یو شی خوښوي دی وایي دا ښه دی او چې کوم یو شی نه خوښوي دا وایي خراب دی نو دا متکبر انسان په حقیقت کې خپل عقل او خپل عمل هر څنګه چې دا معیار د ښه او د بد ګڼي چې کوم شی دته خوښ وي ګو چې هغه د ټولې دنیا خوښ نه وي دی وایي دا ښه شی دی او د نورو خلکو ته د بې وقوفتوب او د کمکلتوب نسبت دی چې کوم یو شی دا انسان متکبر په خپله ښه ګڼي اگر که د دنیا ټول انسانان هغه بد ګڼي خو دی وایي دا ښه شی دی او دی تمامو انسانانو تا نسبت دی بی وقوفتوب او دا کمکلتوب کئی دا تبایی دا تکبر اور دارنگی غرور اکرا ابتدا دی اسلام کی چکل غریبانانو مسلمانانو ایمان لولو اسلام حقیق واغسنو قبول اکرو مکمو کسانو چی ایمان نو روڑے نو حقیق بوی چی دا اسلام اور ایمان دا خشو ندے دا بدماشان خلقو وی کدا ایمان خشے وی نو دے خلقو پا زائے باندے منگ با مخ کے پا دی ایمان باندے مشرف گرزی دلیو اغی باندے اللہ تبارک و تعالی رد اور تنصیب کی چستاسو دا عقل استاسو عمل دا معیار دا خواہ او دا بد دا پار ندے معیار دا خواہ او دا بد حقیقت کی ایمان اور اعمال صالح دی آغا زندگی دا چے انسانی دا شریعت ما تحتیر کی دا خدی او چې کوم انسان د شریعت ما ته زندگی نه تیری نافرمانی دا الله او دا الله دا رسول نه کوي نو دا په حقیقت کې بد دی معیار د خو د بد دلته الله تبارک وتعالی بیانې په حقیقت کې یو وینزا وا هغه ایمان راوړلو چې د دغه وینزا عقابا دا وینزا ډیر زیاته ټکولا او دا داوی کدا ایمان خشه وي نو دی جنبا سبقت دی ایمان ته زمانه نو کرے بلکه ما به مخکې ایمان راوړو او داغې نه رسو به دا بیا مسلمانه شوې وه داسې کسانو باندې الله تعالی رد اور داسې کسانو باندې تنقید کوي یو دا مسله بیانېږي دوما د دو کسانو بیان الله تبارک وتعالی کوي یو تا ولد صالح ویل کېږي نیک اولاد چې هغوی د خپل مور او پلار سره څنګه سلوک کوي او څنګه سلوک پکار دی داغې تفصیل بیانېږي او بل د بد اولاد بیان هم الله تعالی کوي چې کوم ناکار اولاد دی اغید خپل مور او پلار سره سلوک کوي دا غي بیانوم کیږي دا مثالونه الله تعالی بیانې چې دا کوم نیک اولاد دی دا غي مثالوم تفصیلا بیانېږي او تاسو مخکې ما ویلې دي چې کله یو اولاد دی انسان نیک وی یا مال کوي او دا مور او پلار یې هغه مرتبه ته په خپل عمل باندې نه رسیدلی نو الله تعالی د دې اولاد د اعمال په برکت باندې دغه مرتبه دی مور او پلار له عمر کوي مور او پلار با دغه اولاد سره وی کړه اولاد مرتبه اوچته ده نو مور او پلار ته هم الله تعالی دغه مرتبه ورکړي او هغه مور او پلار چې هغه زندگی ګوره صحیح تیر کړي ایمان او عمل صالحه کوي او بعض ځامن داسي وی چې هغه مرتبه اوچته شي الله تعالی ولا مرتبه اوچته کی یا کوم مور او پلار چې هغه یو عمل کوي دا هغه مرتبه په نزد الله تعالی اوچته ده او اولاد یې په خپل عمل دغه مرتبه ته نه رسیدلی نو الله تعالی دیون دا مور افلار مرتبه ته رسیدا دا الله تعالی احسان دې چا سره دغه امت سره دا مور افلار سره دا اولاد سره مور افلار سره څنګه سلوک پکار دی بار بار قران دا غي بیان کوي سورہ بنی اسرائیل کې دغه تفسیر بیان شوی نو دغه ډول واقعات بیانې چې دا خبره چې دا نه کار بچی دی خبره چې خپل مور افلار په اړه څنګه دعاګانې غواړي او نه کار زناور مور افلار ته سوې دا غي بیان ډول کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ويا كسان كافران دي كافران خلق وي چاہتا وي للذين هغا كسانو تا آمنوا چاہي ايمان دولة دي لو كان خيرا كچرت دا ايمان خير بہتر وي غر وي دا ايمان خير ما سبقونا دي خلق باولان دوال نو کرے زمانا الوه دي ايمان تا همیشر پارا متكبر زناور اور مغرور دا خبر اکی چاہ چاہ تکبری اغه د خو بد معیار خپل عقل او خپل د ځانو بني او د غرور او تکبر دومره چې د خپل عقل معیار حق غني د خپل اعمال معیار حق غني ټول دنیا د اعمالو ته بد وي د دې خلاف نه د دغه کسان په دې نه باندې به وقوف غني چې تاسو به وقوفان یا د هغه چې کوم خبره کوم دا تاسو حالان کې تاسو نه تکبر او غرور د انسان عقل ختمي یو خرته نه جوړي نو دوی کسانو به هم چې کله صحابه ایمان راوړلو غریبانان کسانو دوی به سړی که د ایمان خیر دا غریبانان به زموږ نه دې ته مخکې کېدل واذ لم يهتدوا به او کله چې دوی ایمان راوړلو په دې قرآن باندې مراد د اهتدانا دلته ایمان دی چې دا ایمان په دې قرآن راوړلو فسيقولون نو وای هذا افک قدیم دا دروغ پخوانی دي دا قرآن ته نسبت د پخوانو دروغو کوي ایمان ته نه لاړي نو بس دا سړی دا ته ځان خبرې جوړې کړې دي او داسې کړې دي او داسې کړې همیشه لپاره تاسو ته معلومه ده چې هغه جماعت ته چې کوم جماعت پابند شریعت وي خلک هم داسې نسبتونه کوي همیشه لپاره هم داسې نسبتونه کوي بعضې خو ډایرکټ راشي حمله په هغوی باندې ومن قبله الله تعالی د دې دلایل بیانوي چې قرآن ته تاسو نسبت د دروغ ولې کوئ تاسو نه وایي دا پخوانی دروغ دي د دې نه مخکې که آسماني کتابونه نه راغلي بیا هم دا سنا سو عذر ستاسو کې دیش کو چې کله آسماني کتابونه راغلي دي مخکې د دین نه بیا د قران نو انکار کوي ان ومن قبله او مخکې د نزول د قران نه نزل کتاب موسی راغلي کتاب د موسی عليه السلام د دې قران نه مخکې د موسی عليه السلام کتاب او د عيسى عليه السلام کتاب او د حضرت داوود عليه السلام کتاب دا دوی ور راغلي دي او دغه زمانہ کې يهوديانو موجود دي عيسایانو موجود دي خپل کتابونه بیا مخه مخه تکي او انکار د قران نه کوي دی یهودیانو به انکار د قران نه کو او دی عیسایانو به انکار د قران نه کو نو دا نور خو دغه سي شاډلا ډلې ولا ور سره هغه به انکار د قران نه کو خو اصل مفسدان دا یهودیانو او عیسایانو امام دا قران سره دا مقتدا د پاره چاو د ټولو ورحمه اور دارنګ رحمت او دا کسانو د پاره چې چا په دې تورات باندې ایمان راوړو هغه کسانو د پاره د تورات مکه د قران نه دا سو رحمت مو دا د غیب پاره په شوا مو دا د غیب رهبرو وهذا کتاب نو دا قران مجید کتاب عظیم شان دی ورته کتاب نه د تنین د پاره د تازي مصدق او تصدیق کونکي د ټولو آسماني کتابونو نه سمجه آسماني کتابونو د راغې تصدیق کوي آغا آسمانی کتابونو کی چھتا قرآن بارا چھتا سراغل دی ہو بہو حق بیانی او لسانن فی لسانن عربیین فلغت عربی کی دین برا شبم ندا چھتا ایک نتاوی چھتا من پدی پویدونا فتی عربی دا بلاغت ندکتے فساحت ندکتے ادھا عربو آلی لسانو خط پیدل او صرف آردہ قرآن داغل دے لیے انزر اللہ زینہ دید پارا چھو رہی آغا کسان ظلمو چھا غی ظالمانو مشرکان کافران دی قصف ظلم کئی ظلم برابر دے چھ کفر و شرک دے او کو گناہونه کوي دا قران دا غیدا پر منذر دا غیدا پر يرونته دي وخت بو وخت باندې د ظلم حقا سمرات بیانای چې په دې ظلم باندې دا ابو ناراضي دا برازي دا برازي او بشرا اور دا قران مجید زیر ور کوم کې زیر به د مخلصین د پاره د مخلصینو کم کسان چې ایمان کې مخلصان دي کم کسان چې اعمال کې مخلصان دي د احسان معنا د اخلاص ده دغه موحدین او مخلصین او مؤمنانو د پاره دا زیر دي وخت بو وخت باندې زیر ور کوي د الله تعالی د رضا اور دارنگی دی جنت آغا مقامات و نعمتنہ بیانے جی ان اللذینا پتا کی ذراحہ و کسان قالو چووئی ربنا چی رب زمان اللہ و اللہ تعالی دی یعنی ایمان روڑی چی سنگ ایمان دے مطالبہ دا داغی مطابق دے ایمان روڑی سم مستقامو او بیا کھلک ادری کی پتے ٹنشی پتے باندے پتغت آت باندے یو قابل قانزی دی ایمان چی کم تقاضی دی دی اسلام کم تقاضی دی کم احکام دی اغه احکام لګر یو قابل خارجي ته صدا مثلا نه چې سره ایمان داوري بس ما کشور فتح کا ایمان نرست بیا تاسو معلومه خبره ده چې دې تر دنه شي بلا مال دي بلا احکام دي اغه ټول احکام باندې موږ په اسلام او دې پر بس من حاضر کړی چې لکه موږ کوو دوی نه څه جنت ته اوس په پټ کې ور کړو تر خیر دې دا اسلام دې دا اسلام شاه دې تر صدا دي معاملات او معاشره شوه دا ټول څه نه باندې دې کنه کوله اړه دي او تاسو نه دا سر اصل خبرم ده اصل خبره دادا چې دا ایمان سره وروړي دا ایمان زه ته وردن نه کی او دا غي اثر بیا زموږ حضرت شیخ وایي هغه له دین دا ویلو چې هر یو انسان چې دا زړه په منګله د مسؤل دی دا مالک دی جی او دا اندامونه د انسان چې دا د رعیت دی او تاسو معلومه را چې هر یو نه بس تاسو د چا کیږي دا هر مشر نه د خپل رعیت تاسو کیږي زموږ د آزاد تاسو په زمونږ نه کیږي زړه زموږ بادشاہ دی او دا آزاد نه بس وګورای کنه چې موږ به د سترګو تاسو کیږي استقامت ته کنه چې زموږ سترګې څنګه چلی دي لري د دې خوا ته تاسو سره نه کیږي د دې مخ ته تاسو سره نه کیږي د لاسونو د خو ته تاسو کیږي دا رئیس ته څه بده دی رئیس نه بده ټول دا دا خادمان دي دا دا غره ایت ته اپ له موږ نه څه اولاد دا څه اولاد دا څه ول تخفل ځان وګوره چې آیا ساده رئیس څنګه دې دا تابع دي او کدا رئیس ته اخوا دی خو دې استقامت معنا مخې غره یاد ساته قانون او سیده تفصیلا بیان شي چې څومره محکم دي شریعت دې داغه ده پابند وي اپا دې پانه کیږي چې صرف موږ وغیرہ او کې بس داسې چلو شه شریعت صرف دغه پورې نه ده فلا کو فندا چې کسان باندې با یاره نه یاله په دې چې یاره نشتا ای فکر دې نه کوي ای فکر دې نه کوي چې را مخکې زم ما سره بس کیږي ولا هم یا غنون دا مده کم جنوي دا دنیا په دې بنس نه نه کا کار سره ورته تاسو معلومه خبره ده چې کله یو مسلمان تا دا ملایکی راشي او ملایکی دې نه روح خپل تا غو کمان دې دغه کې کانه ته او خو چې دا ستا ته کانه ده او دې هغه مزه چرچی وی نه والله که دا دنیا چې دا کنه دا در رب ته یو دانه د ورپښین دی دیوالی الکه څنګه چل دی واپس پاتې کیږي نه قدیمونه قدیمونه ما مخکې بزه هغه مزه نه ورته ځکه په دې غاړه څه کوم مونږ ته دا چې زنه خلک هغه سره ژوند کې صحیح دی ځي یا څه به مخ ته کم دي دا دې دې دې زیات څه دی او دا دنیا مونږه دا مصیبتونه دارا او هداي کی دا چې نه نن کیږي چې دا چې کنه ډیر سره راغله دې ولا څه ته مې ډیر سخت کیږي کړي دې سره کیږي کړي دې دا رام چې کوم سواد یې خبر ته مهیا کوي سیوا غم منګانیستا او چې څنګه کی او چې کوم څنګه څنګه کی تیر کړي چې دلته کوم سروانه بروانه چر کتکی کے کوتے کی تیان اولائی کا دا کسان صاحب الجنتی جنتی آنی خالدین فی ہا دی با پتی جنتی میں کہ ہمیشہ اصل مزدار چاہنی شبی دل جانیشتا جزان دا بدلا دی ما کانو دا حقا مال دا چودی یا ملون کولی پا دنیا کی دنیا کی چی دی کم آمال کول دا حقا مال بدلا اللہ ورکلا اور بس جنت پہ پا جنت کے مزیدی پر کیلے پراتی تا سمیہ دا دین عرصت دعا لغا بیانی یو دا خاولات چکم خاولات دا غی مسئلہ بیانی گی او ځکه نه کار اولاد دغه مر په بیانېږي او تاسو دا مسله بار بار زده دي چې الله تبارک وتعالى خپل حقوق بیان کړي او پسې حقوق د مور او پلار بیانېږي همیشه لپاره قران کې دا عادت دی چې ول حق د الله دی او پسې دا مسله چې دا د مور او پلار دا بیا ور پسې نور رشتہ داران دي چې کوم نيزي فرق رب ولا قرب مثلا فاول د دې ځنه شروع کیږي چې د مور او پلار سره به موږ څنګه سلوک ساتو. سوره بنی اسرائیل کې به معنی مکمل تفصیل بیان شوی دی. اوڅه د انسان کلک حکم کړی دی موږ انسان ته دیوالی دی احسان د مور او پلار سره د خپلو کلک حکم الله تعالی مضبوط په حکم اته ساق دی خو نه دی چې له مور او پلار سره کوه. الله تعالی وي ډیر کلک کلک چې تاسو ته چې د مور او پلار سره احسان کوي مور او پلار سره بخښ کوي مور او پلار بخښ کوي نه هغه کارونه به قطعا نه کوي چې په هغې باندې یو انسان نه مور او پلار خفه شي. فقها تر دې پورې مسله لیکلې ده چې کوم څیزونه مباح دي که نه چې تا هغه استعمالوي او که نه استعمالوي. مثلا دا خوراک څکاک دی اوس خورم ستا خوښه ده او نه خورم ستا خوښه ده. دا نه ده چې دا خوړل خامخا فرض دي که ودې نه خوړه نو بس ته پرې کافر کېږي. یا اوبه دې وڅکلې نو هم ستا خوښه ده ودې نه څکلې هم ستا خوښه ده. دې ته مباح کارونه وایي چې کله مور او پلار راته وي دا شی وخوره نو مسله دا ده چې هغه مباح په تا باندې واجب شي. سوچ دې ته تاسو کله مور او پلار دې حکم ته وګورئ. مباح یو شی دی یعنی تا ته د خوړلو د نه خوړلو دواړه لارې کولی دي. لیکن که مور او پلار درته دا خبره وکړه چې بچیه دا وخوره نو بیا به خورې دغه مباح شی په تا واجب دی که نوړی خورې خو ګوټ کوي راغې نه ها زما الله خبره دا که عذر ورته مخې ته کړې او هغه عذر قابل قبول وي. نو تاسو ته مې دومره خبره کوله چې کله یو مباح شی په سړي باندې واجبېږي د مور او پلار د حکم د وجې نه نو چې دا نور څیزونه کوم واجب دي نو هغې سره به څه کېږي کوټکو والا چې دا کوټکې چلوئ په دې باندې ښه سوچ وکړئ چې مور او پلار سره څنګه سلوک پکار دی مخکې تفصیل شوی دی ځینو مطلب هم یاد ساتئ. اوس د مور او پلار د حقوقو په باره کښې تاسو مطلب معلومه ده د حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوي دی یا رسول الله زما د احسان کولو مستحق څوک دي چا سره احسان وکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې ته احسان وکړه د خپلې مور سره. نو هغه بیا تپوس کوي چې حضرت بیا د چا سره احسان وکړم. نبی علیه السلام وایي د خپلې مور سره احسان وکړه. هغه بیا تپوس کوي چې حضرت د دې نه وروسته چا سره احسان وکړم. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د خپلې مور سره احسان وکړه. دا درې موقع تاسو یاد وساتئ. او څلورم نمبر کښې بیا وایي چې ثم اباک اوس د پلار سره احسان وکړه. هغې وجه څه ده؟ وجه دې آیات کښې خپله بیان ده. دا درې حالات داسې دي چې په دې موقع باندې دا مور خدمت د بچی کوي او په دې کښې پلار د دې سره شریک نه وي. دا درې مقامات قرآن خپله بیانوي. یو زمانه د حمل دا تاسو ته معلومه ده چې د دې تکلیف صرف او صرف مور برداشت کوي. پلار نه دی خبر د دې تکلیفونه نه او نه دا تکلیفونه برداشت کولی هم نه شي. دویم نمبر کومه مرحله چې انسان دنیا ته راځي عقل ځان نه مني لیکن دا خدا الله تبارک وتعالی ځان له قدرتونه دي چې ثم السبیل یسرا الله تعالی خپلو قدرتونو سره انسان عقل دې ځای کښې کار نه کوي. عقل په ځای پاتې شي. عقل له هر ځای یو لوړ شریعت را خلاصوي چې عقل خپل راهنما نه جوړوه. ستا عقل تقاضا دا ده چې دا ماسوم څنګه پیدا کېږي دنیا ته څنګه راځي. په دې موقع چې کوم تکلیف دی هغه تکلیف څوک برداشت کوي. او درېیم نمبر د دې نه وروستو چې کله د خپلو سینو پی ولا ورکوي نو دې خدمت هم صرف او صرف مور کوي پلار دې کښې شریک نه دی. چې دوه کاله زمانه په دې باندې تېره شي د هغې نه وروسته پلار بیا که څه بسکټي مسکټي اخوا دېخوا منډې کړلې نو دا درې ځایونه داسې دي چې خالص مخلص چې په دې کښې تکلیفونه څوک برداشت کوي مور برداشت کوي تکلیفونه. تاسو وګورئ کنه دا څومره تکلیفونه دي د پی ده تکلیفونه ده څه پی ده پرې ده. پلار غریب چې یو را چې ورته ماشوم در وغورځوي چې ورشه کنه دا دې ټوټۍ ته کوي ده چې په کومه غاړه به تختي چپله به دي یو ځای پرته وي او بله به بل ځای پرته وي چې تختې به دې اسکي نه شي. دو وخته به وکړي درې وخته به وکړي کټیه زه پهلوان یم تجربه ته وکړه دوه درې وخته به وکړي هغه ماشوم بچی ورته به کټره عزتونه مې ځي او بیا به خدای خبر شه اچو مچې ټکټ مې جوړ کړې پته به دې هم نه لګي چې کومه غاړه باندې تختېدلې. دا درې موقع الله تعالی بیانوي او پیغمبر علیه السلام د هغې مطابق وایي چې اول درې د نمبر د مور حق دیږي. او موږ او تاسو اول د مور نه غرب وباسو اول د مور نه ځکه غریبو په اولاد ډېره زیاته مینې ډېره زیاته مینې. یو ځل یو زنانه ناست سره یو موقع ده اوږده واقعه ده او ماسومې په غېږ کښې د بچې او کټوی ته اور بلوي نو چې کله هوا شي دا لمبه ډېر خورا شي نه خپل بچی رس پکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ته رسول الله ورته وایي او تا دا ویلي دي چې د الله تبارک وتعالی مینه او شفقت د دې مخلوق سره د مور سره شفقت د خپل اولاد نه سوا دی وایي او ما دا ویلي دي وایي زه خو دا خپل بچی سره م دې ورته نه غورځم بلکه چې لمبه را شي دا خپل بچی رسته کوم. نبی علیه السلام په جړا شي الله تعالی خپل مخلوق ورته نه غورځوي خو دی خپله دای نو غرض مې دا دی چې په دې موقع باندې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې تپوس یعنې راوي دی تپوس بل چا کړی دی نبی علیه السلام دا درې موقع څنګه دي حملت هو بارې دې ماسوم لرا پخې ته کېچې دې ماسوم لرا امه مور د قرآن په ډېر تکلیف سره په دومره تکلیفونو سره دومره تاسو ته ما یو واقعه وایې ده. حسن بصری رحمت الله علیه مطاف کړې حج په موقع باندې یو تن یو کانګړی په دې اوبو باندې اېښې ده او بس طواف کوي ولکه بچیه دا ککړی دې په اوبو کړې ده دغه دغه ځای کېږی طواف کوه زیرا کنا دی کنی مور دا زیرا مور حق دا کن اغاور تایو بچیا چی دا یو حرکتی دا پخیدہ کی در کردی واللہ کدا دی تاغا حق دا چی اغا نور رسط خلا پریدہ اغنور خلا پریدہ نمور حق دیر زیاد کے یاد ساتھ ہے ہمونگ و تاسو خدای جی رحمو مور نمور گلونا دا چی خفقی جی بنا خفقی جی بنا وقت دا سی دی جی وقت دا سی دی منگے تربیتم دا سی کردی ماشاءاللہ دا اولاد تربیتم دا سی دی چی پکا پرائے مناسی نمون کوئی چی ورکا بدرد نورو ورکا بدرد چی دستا تربیت کو ولینا دا تخفل دا بناگانی منگا دا نجو کردی چی کم مور اپلار تخفلو بچے تربیت کردی قسمی طور در طوام چی اغیی چرتا اپا ناکار استرگا مور اپلار تا برو گوری اگر نور خبر کو لرے گا چی کم تربیت ورکردی او چی روی ورکردی رو دا سی ازاد پریخ دی دا سی اپلاران دی جیزی تی چکے دلی اکار دی سدی اپلار دا سی روان چی دا اپلار رے کنا نیو دا مسئلہ سوا حملت ہو سیتا کی ساتلوی دا امہو مور گدہ قرحن پڑیر تکلیف سرا دا دیر تکلیف وہ ادوات ہو قرحا بیائیسی گولوی دا پڑیر تکلیف سرا تا استمائی چا عقل دیگا کہ حیران دے اللہ تبارک تعالی یہ عقل پسی زیمہ کنی عقل بندی گا دکتا سپری دی چدا سنگا صورت تے چدا ما سمان اللہ تبارک تعالی دنیا تا بکم ترتیب باندے اولی عقل در اخلاص کا دا عقل دا سر نگر عقل دا سی مقامات کی اخفل دا حنما مگر زمان در تاول بھی لی خجی وحملو او دیا خیتا کے ساتھ اللہ دی ماسم واسے سالو او جدا کول اپری کول دا پینا سلاسو نا شہرہ دا دیر شمیاشتی دی دیر شمیاشتی پورا زمین کالا ورطا منگوائیو مگر اتاس معلوم دا چی کم مدا دا حمل چراغی نزیاد کم نور ماسم تیرا کی دینا اغشپگ میاشتی دی دوادن اور اس کو چی کل اشپگ میاشتی پورا تیری شی او ماسم پیدا شی ندا با دا دغا خاون نوی چی دا جنوی چاہتا دا خدوا دا شویر اشپگ میاشتی نکا مخی پیدا شی نا اگر بچر پر بل جانی گورا غلط نسبتون ہونا کئی بعد اکتان پر موقع بانے غلط نسبتون ہے کئی چنا ماسم دا چی آگا تا اشپگ میاشتی یاد ساتا ہے حادیث انا واضح ہے نا چی دا اشپگ میاشتی دا کم مدا دا ماسم دا اثر نہیں میاشتی تا پیدا کی گیا سر دا تیری کنا نا آگا خکم مدا گورا اشپگ میاشتی را زیادہ مدا دا ماسم کی آگا دا مور پخیتا کی پاتی کی گی اگر دو کالا بی دا غم مسلک دا قدستا سا مکتا دے دو کالا بی جی دو کالا نا سیوا ماسم کی رے دا پخیتا دا مور کی پاتی کی دیشی اگر کپا مقدار دا او دو دا لگ پچائی دا دی سرخی بی اگر زان لا مسلک دا غم مسلک دا دو کالا گو جی باز ہونا پا جی سرے وایتو دا نور مسلکون والا نشتا خوزدر تا دا بور اس خبر اخلاص ہے تو حولین کاملین قرآن دا بیان کری دی بیاد دی دیر شو میاشتو نا چی شپد میاشتی کٹ شی نو سلیر شو میاشتی پاتی شی دو کالا دا دو کالا دا زمانہ دا چا دا دا رضاعت دا دا پای ور کولو دا حق دا معصوم دا دو کالا دی چی دی معصوم تا پای ور کلی شی او دی دو کالو کی چی کم معصوم دا کم زنانا پیس کلی نو کخپل مولی اخو معلوم دا تو بازی مرضعی دی کنا پای ور کون کی مور دی ناغی سر رضاعت ثابتی گی چی دا پای مادل ور کلی دی دا پای بس کلی دی او چا سره نکاح کیږي او چا سره نه کیږي هغه د رضاعت ځانده صورتونه دي خو د دوی د پاره مدسمره ده دوه کاله ده د دو کالو نه سیوا پی ورکول نشته بعضې کسانو دا لک دی دا به دو کاله پیس کي دا جینه ده دا به دوه نیم کاله سکي دا د دوی خپله مسله ده دا سرته بل رشته نه نو دوه کاله مدا د ورکولو د چا سره د پیس وه او کمه مدا د حمل د پاره چې په هغې کې یو معصوم پیدا کیږي هغه شپږ میاشتې دي او زیاته مدا هغه دوه کاله دي نس کے نہ میں آشتے اتن آشتے وہ میں آشتے لت میں آشتے داپ کے تو لے راجی خاں میں گور دام اللہ بیان چ گورا داخل تے کیا چول دے معصوم اور بیا کے دے کنا دے پے نہ کٹ کول دے معصوم دا پر سمرا مدد کی کی پر دیر سے میاس تو کی کی شپگ میں آشتے حمل دے لے بکو پاتے بدو کال دے پریشی دی زمانہ کی کیو معصوم دے چا پے اس کی اگے سرا تعلق دے رضا راضی کو چرتے نور زنانو ولا پے ور کڑی اور دے دو کال نہ رست دے مسئلہ واضح ہے کہ بیا پے میں اس کی ال تنور جا دو بدن تا یعنی دا غذا دا نور بلاگانی جوری شی دا میوه دا و دا فیس بلا بسکرٹ دی و دا فلان دی و دا فلان دی بیا دا شینی دی دا غی سر بیا تعلق در ازان را دی خواه سنو کنزو کالو محسن دی چرک پیس کل ارسنگ تری کرا یا غد خیر اگر زان مسئلہ دا غی سر ازان تعلق قطع نرا دی خواه گو چا گناہ زان دا خبر دا گناہ زان دا خبر دا حرام زان دا خبر دی دا غی سر مسئلہ چرک کنشو ہوا نو بیا غی غریبانان دیر پریشان او چاور توی دا خزا دربان حرام اصلا نور کو بکستو کوئی گا خونا حرامی گی نا خزا خدا کار گره گناہ دے خوا گناہ کبیرہ دا خوا گناہ کبیرہ دا پیدا سے حل خم مسئلہ بالی خورا سے نو مشومان خونے حتی اذا بلغا تردی پوری چورا سی دا ماتن اشد ہوا کا قوت پلتا چا تلس کالا دی گی اتلس کالا چورا سید دا تلس کالا دا تا سمالی مرا چی دا زمانہ دا شباب دا او دا تمہارا دو چاہتا دو بلوغ دو چنگل نسو کالنا پو بربانی شروع کی گی دو چانا شنو ما چلی اگا خوشی زربانی اچھے سو اورتی جی او دو زمانی تو رسی او دیاو بلغار بائی نسونا اورتی چاہتا سلیخ تو کالو تا دا سلیخ کالا دا حقا زمانہ دا تا سمالو ملا چپدی کدے انسان عقل بلکل قیو گردی کامل گردی سلیخ تو کالو تی دا انسان عقل بیا کامل گردی نو هر کلا چې انسان عقل په دې زمانہ کې کامل شوی دی په کار دا چې د توجه د ټول آخرت طرف ته وي د 40 سال نه رسته د توجه ټول کوم طرف ته وي او موږ چې په څلور قشو نه اوس ورته جوړ شو اوس ورته جوړ شو دا ملکونه پرېږدي یا نور ملکونه ترځي موږ سره پاره بیا کار نه انتظام کوو الله تعالی وایي نه کنه لقد تم نفس قال چې بس دینه باندې قشو چې څلور قشو ته رسیدي نو خپل بیا خپل کم کوا د دنیا کومه فریدا دنیا لاړه والا ځان لا اوسه کا وخته له څه کال نه اوسه دا خراب فکر چې انسان بل ټکو نه دي بل ټکو او زمرا بیا کالو چې اوس می کیږي خدای شته چې کومه تنو کړو کومه دنیا حاصله کوم نه کنه خدای نه رسو بخپل فکر بیا کول پکای یو حدیث تاسو ته معلوم دي قران الله تعالی دې ذات احسانات دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی چی کلا یو مسلمان دا سلیخ تو کالی شی کنا او دی تر او رسی دو نو دا اللہ میرا بانای تا کور زیادو سر حساب کتاب چی اللہ تعالی دی را سام پیا کئی 40 سال ہونا دا 40 انچ پر اچھی اللہ تعالی ور سر دیر گیا یا ور سر حل کا فل کا حساب کتاب دا سر کی گی دا ہم دا خدا دا احسان دا خوالی چی منگ رن کم از کم دا احسان خوزان جو گا تو منچ دا سلیخ تو شو نخد دنیا پسی الکه خود خدا درته اذان حساب ته نه لږه ته کنه دې طرفه او بیا چې کله انسان د چا شي د شپې تو کال شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی دله توفیق ورکړي د نابت ال الله بس الکه بس پرګه شویا اوس الله سره خپل تعلق قائم کول دي الله تعالی راضي کول دي هغه تر خپل محبت ته راضي کول دي ورغلب خپل شیخ څخه نه ما غوښ په فاطمه الله دې غریب رحمت کی الله دې قبر دې نه ډکې زور فرکې نه تاسو اغیو تفسیر کتا دور ماہر ہو ہم تفسیر کتا نو ما تاوی بس تاکو دعا کم تزا مجید کنکم ما تاوی تذیر دور اوری داغا غا الفاظ درتا ہم یہ تاسو علکانی ہے یہ لک ساتھ کے تاسو زان دیر آمال کولش ہے تا زمان دا استاس خبر ادا او یون پا داس زمانہ کی چا دیر آمال کولی نشید من دا وقتی نا جا جات قیمتی دی تاسو خبا یو ساتھ کے دیر کارو کن لاو پشای مخ کے بزانو رسو ہے تا زمان دا عمر دا چلے بڑا پدا بڑا والے دے نو پدې کې مونږه په ډېر وخت لږ کار کوو نو ته دا وخت زما مخرب او ما سوچو کو چې څومره خیر شي خبره ده چې په دې موقع باندې سړي ته بلافه شروع شي واضح خبره تاسو د اعمال ته وګوره کنه اعمال څومره په تکلیف انسان کوي دې مونږ نه ته وګوره بدن یو ځای بل ځای کار کوي هغه مو ته بیا څنګه دې وخت سره په کوم انداز مو ته بیا بلافه په وخت نو چې کله دې د سشي د شپې ته کال شي نو الله تبارک وتعالى ورته توفیق ورکړي بس په هغه طرف ته شي هغه طرف ته او ډېر بد قسمت دا چې په دې موقع خدای دې رحم وکړي نشته ته کال شي بیا خدای نه پیږي ته الله تبارک وتعالى ولا توفیق ورکړي او کله چې شي دا او یو کال شي کنه نو ملایکې ته سره محبت کوي